السلام پر، سلیمان علیہ السلام کا جب وہ فیصلہ کر رہے تھے کہ کھیتی کے بارے میں، عرب کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، ایک ناپاشت سی گانا مل قوم، جب چارگی سے کھیتی ہو، ایک قوم کی بکریاں، ایک قوم کے کچھ لوگوں کی بکریاں ان کی فصل کو، ان کے کھیت کو چر گئی تھیں، شاہدین، اور تھے ہم ان کے فیصلے کو جاننے والے. واقعہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی کی بکریاں رات کو کسی دوسرے آدمی کی فصل میں چلی گئی، اور اس کے تمام کی تمام فصل کو اجاڑ دیا، ضائع کر دیا، خراب کر دیا. تو قانون تو یہ ہے نا کہ رات کو اپنے جانوروں کی حفاظت کرنا جانوروں والے کی ذمہ داری ہے، اور دن کو اپنے کھیت کی، اپنے باغ کی حفاظت کرنا باغ والے اور کھیت والے کی ہے. یہ قانون ہے. اگر دن کے وقت کسی کا جانور ایسے کسی کی فصل میں چلا جائے، باغ میں چلا جائے، تو وہ باغ والا خود ذمہ دار ہے نگرانی کا، وہ اس جانور والے پر توان نہیں آئے گا، بشرط یہ کہ وہ جان بوجھ کر اس نے نہ چھوڑی ہوں. اور اسی طرح اگر رات کو کسی کو جانور جائے، وہ نکل کر بھاگ کر کسی کی فصل میں چلے گئے ہیں، تو وہ جانوروں والے کو اپنا کنٹرول قابو کرنا چاہیے تھا. رات کو جو کھیتوں کے باغ کی حفاظت نہیں کی جاتی. تو معاملہ ایسے ہوا کہ ایک آدمی کی بکریاں رات کو کسی کی فصل میں چلی گئی، تمام تمام تباہ کر دی. وہ اس نے شکایت کی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، یہ ایسے ایسے میرا تمام نقصان کر دیا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ تمام تمام بکریاں اس کو دے دو، اس کھیت والے کو، فصل والے کو بکریاں دے دو، اس کا یہ تمام کا نقصان کیا، جتنی بکریوں نے تمام اس کو دے دو. تو داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو سلیمان علیہ السلام وہ پاس ہی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے جی نہیں، میرا فیصلہ اور ہے. وہ کیا؟ میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی بکریاں جو ہیں وہ کھیتی والے کو دے دی جائیں، اور کھیتی والے کی کھیتی جو بکریاں والے کو دے دی جائے. جب تک وہ کھیتی کو پانی لگائے، اس کے تمام اس کی گوڈی چوکی کرے، تمام اس کی حفاظت کرے، جب کھیتی اپنی پہلی حالت پر آ جائے، جیسی سے کہ خراب ہوئی ہے پہلی حالت پر آ جائے، تو اس وقت کھیتی اس کو واپس کر دیجیے یا اپنی بکریاں لے لیں. اتنی دیر تک یہ آدمی کھیتی والا اس کی بکریوں کا فائدہ اٹھائے، اس کا دودھ پیے، ان کا جو فوائد حاصل کر سکتا ہو کرے. تو بکریاں اس کو دے دو تاکہ دودھ پیتا رہے اتنا عرصہ، اور یہ بکریوں والے کو یہ جرمانہ لگاؤ، اس کی کھیتی کو پانی لگائے، اس کی نشو و نما، اس کی خیال کرے، حفاظت کرے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں کو بڑا نقصان ہی ہوگا، اس کو جتنا اس کا نقصان ہوا اس کا، اس کو جرمانہ آ گیا، اس کا نقصان پورا ہو جائے گا. اگر بکریاں ہی دے دی تو کھیتی والے کی تو پانچوں بھی ہیں، اس کی زمین بھی اس کے پاس ہے، اس کے اور اسے بکریاں بھی مل گئی، یہ بےچارا اس کی کلی طور پر جائیداد تمام پونجی ختم ہوگی. تو سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ بہت اچھا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب حاکم جا اجتہاد کرنے والا اجتہاد کرتا ہے، اگر درستگی کو پہنچ جائے تو اس کو دو ثواب، ڈبل ثواب، اگر غلطی ہو جائے تو اس کو ایک ثواب اس کو ضرور ملتا ہے. تو اگرچہ فیصلہ دونوں نے کیا ہے، لیکن تعریف اللہ تعالیٰ نے تو سلیمان علیہ السلام کی ہے، ان کا فیصلہ بہت اچھا تھا. یاد تذکرہ کیجئے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں، جب چرگی تھی اس کھیتی کو ایک قوم کی بکریاں، فکنا لحکمہم شاہدین، اور تھے ہم ان کے فیصلے کو جاننے والے. فہمنا سلیمان، اور سمجھا دیا ہم نے وہ مسئلہ سلیمان علیہ السلام کو. فکلن آتینا حکمہ و علما، اور دی ہم نے ہر ایک کو حکمت، علم تھی، علم اور حکمت ہر ایک کو دیا تھا، لیکن فیصلہ کوئی جو درستگی کو پہنچ گیا، کوئی درستگی کو نہ پہنچا. وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر، اور مسخر کیا ہم نے داود علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، والطیر کا تھا الجبال پر، مسخر کر دیا ہم نے داود علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو، وہ تسبیحات پڑھتے تھے. تو جب داود علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے، بڑی ان کی آواز تھی، جب پڑھتے تو پرندے اٹھتے ہوئے، پرندے بھی ٹھہر جاتے، پہاڑ بھی ساتھ جھومتے، وہ بھی آواز کے اندر آواز ملا کر پڑھنا شروع کر دیتے. جس طرح کوئی بہترین نظم پڑھتا ہے، نعت پڑھتا ہے، سننے والے بھی ساتھ آواز کے اندر آواز ملا کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح پرندے کیا، تمام جانور، اور اس طرح پہاڑ جو ہیں وہ بھی آواز کے ساتھ آواز ملا کر پڑھنے لگتے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ ان کی آواز کے ساتھ یہ باقی پرندے, اور یہ حقیقتاً ان کی آواز ہوتی تھی. یہ نہیں ہے جس طرح بعض عقل پرست ہر معجزے کو اپنی عقل پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں نہیں اس سے مطلب یہ ہے کہ جب اونچی آواز سے پڑھتے نا تو ان کی آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آتی تھی نیچے بعد. یہ کون سا معجزہ ہوا, یہ تو میری آواز بھی آتی ہے تمہاری بھی آتی ہے, کوئی چٹان کے سامنے دیوار کے سامنے کھڑا ہو کر آواز ہے تو اس کی واپس آتی ہے, یہ معجزہ کون سا ہوا. اس لیے واقعی حقیقتاً پرندے اور پہاڑ واقعی ان کے ساتھ مل کر پڑھا کرتے تھے. تمنا فائلین, اور یہ ہم کرنے والے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی معجزے کا تذکرہ کیا ہے. وہ المنا صنعت لبوس لکم, اس سے کھلائی تھی ہم نے ان کو زروں کا لباس کی فنکاری. لبوس من لباس صنع من کاراگری, تمہارے لیے لباس کی کاراگری ہم نے سکھلائی تھی, مراد سے زرہ بنانا. لتحصنکم من باسکم, تاکہ وہ بچائے لباس ہم کو تمہاری جنگ سے, جنگ سے زخموں وغیرہ سے تمہیں بچائے. فہل انتم شاکرون, کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو. زرہ بنانے کا کام سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا. پہلے ان سے پہلے جو زرہ بنتی تھی وہ ایک عامی قسم کی, وہ ایک پترا سا ایک ایسے ہاتھوں کے اوپر چڑھا لیا, انگلی پر چڑھا لیا, پیر پر چڑھا لیا بس, اور باقی جو ہے یہ جوڑ ہیں انگلیاں ہیں ادھر ادھر ہیں, یہ ننگے ہوتے تھے یا زخم لگ سکتے تھے. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک کڑیاں بنا کر یہ طرح کہ یہ زنجیر ہوتی ہے سنگل ہوتا ہے, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کڑیاں ان کے قبضے بنائے, جس طرح پورا پورا لباس ہوتا ہے اس طرح کی زرہ بنائی جو پورے لباس کے اوپر پہنی جاتی تھی. تو جس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی جسم کا جوڑ ایسا نہیں ہوتا تھا جہاں سے ننگا ہو, یعنی کوئی نیزا کوئی تلوار کوئی تیر نہیں لگ سکتا تھا. یہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ زرہ جو ہے وہ ایجاد کی تھی. سکھلائی ہم نے ان کو تمہارے لیے لباس کی صنعت کاری فنکاری, تاکہ بچائے وہ لباس ان کو تمہاری جنگ سے. فہل انتم شاکرون, کیا تم شکریہ ادا کرنے والے ہو. ولی سلیمان الریح عاصفہ, اور مسخر کر دیا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کے لیے ہوا کو, عاصفہ تیز ہوا کو, تجری بامری الی الارض, چلتی تھی ان کے حکم سے اس زمین کی طرف. التی بارکنا فیہا, جس کے اندر ہم نے بڑی برکتیں رکھی تھی, جس طرح ملک شام. وکنا بکل شئین عالمین, اور پھر ہم ہر شے کو جاننے والے. جس طرح باقی چیزیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع کی تھی, اس طرح ہوا بھی تخت پر بیٹھتے ہوا کو حکم دیتے وہ منٹوں کے اندر اڑاتے ہیں جو F-16 کی طرح جاتی, کبھی ایک ملک میں کبھی دوسرے ملک میں, تو ایک دن کے اندر کئی ملکوں کا چکر دورہ کر کے واپس آ جاتے. برکتیں بارک نفیہ, اس کے اندر برکتیں کی, یعنی جس زمین کے اندر ظاہر اور باطن میں, ظاہر میں اس کی زمین بڑی زرخیز ہے, ہر طرح کے پھل ہیں, ہر طرح کی وہاں آمدن ہوتی ہے, اور باطنی طور پر انبیاء, بہت سے انبیاء اس زمین پر آئے ہیں اور بہت سے انبیاء کی قبریں وہاں ہیں, تو یہ ہمیشہ باد برکت لاتا رہا. اور شیطانوں کو بھی مسخر کیا تھا ہم نے, جو کہ غوطہ لگایا کرتے تھے ان کے لیے, یا غوصونا سمندروں میں جا کر غوطے لگانا. شیاطین کو, جنوں کو ہم نے مسخر کیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے, جو ان کے لیے سمندروں میں غوطے لگاتے. یعملون عملا دون ذلك, اور عمل کرتے تھے ان کے علاوہ اور بھی بڑے کام, عمارتیں بنانا, محلات بنانا, نہریں بنانا, بڑے بڑے کام کرتے تھے. وکنا لهم حافظین, اور تھے ہم ان کی حفاظت کرنے والے. جنوں کے بغاوت اور سرکشی سے ہمیں حفاظت کرتے تھے, تو جنوں کو حکم دیتے بھی فلاں کام کرنا, تمام تابع بھاگے جاتے ہو کام کرتے ہوئے, سمندروں سے موتی نکال کر لاؤ, بھاگے گئے سمندر میں لگا دیا. کیونکہ یہ اگر ایسے ہی فارغ بیٹھے رہو نا, یہ شرارتیں بہت کرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کہا کہ انہوں نے کتنے کہ لائی رکھو, اس لیے جو شرارتی آدمی ہوتا ہے نا اس کو خالی نہیں رہنے دینا چاہیے, انہیں کتنے نہ کتنے لائی رکھو تاکہ انہیں موقع نہ ملے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اور ایوب علیہ السلام کو بھی تذکرہ کیجئے, جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو, بے شک پہنچی ہے مجھ کو تکلیف, اور تم سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. فَسَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ دور کر دی جو ان کو تکلیف تھی، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا اور دیا ہم نے ان کو ان کا اہل اور ان کی مثل اور بھی ان کے ساتھ، یہ اس حال میں کہ یہ رحمت ہی ہماری طرف سے، وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ اور یہ نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے۔ ایوب علیہ السلام کو بڑی آزمائش پہنچی، بعض کہتے ہیں 12 سال، بعض کہتے ہیں 18 سال ان کو تکلیف بیماری رہی اور بہت زیادہ سخت تکلیف کے اندر مبتلا رہے، اور حتیٰ کہ ان کی مال جائیداد وہ بھی ختم ہو گئے اور ان کی بیویاں جو تھی وہ بھی ساتھ چھوڑ گئی، پھر ایک بیوی نے ساتھ دیا وہ ہمیشہ ساتھ رہی۔ بیماری کیا تھی اس کی قرآن اور حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے ان کو کون سی بیماری لگی تھی، البتہ اتنا ہی ہے اس سخت مصیبت میں سخت تکلیف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا آزمائش اور امتحان لیا۔ یہ اسرائیلی روایات سے یہ لینا تو ان کو نعوذ باللہ کیڑے پڑ گئے، کیڑا نیچے گرتا اٹھا کر اوپر بٹھا دے، کھا میرا جسم کھا میرا جسم، یہ غلط چیزیں ہیں۔ کیڑوں کے بغیر کوئی تکلیف بیان نہیں ہو سکتی۔ ایک نبی کی بےحیثیت توہین کرنا اور اسرائیلی روایات سے یہ غلط انداز ہے۔ بیماری تھی جو بھی بیماری ہو، بخار ہے کہ اور درد ہے تکلیف ہے اور بھی ہزاروں بیماریاں ہیں، یہ کہنا کہ کیڑے پڑ گئے جس میں صرف زبان بچی تھی، پورا جسم گل گیا سڑ گیا، بو آتی تھی، لوگوں نے شہر سے نکال دیا، کوئی قریب نہیں آتا تھا، اس کی بیوی ناک پر کپڑا رکھ کر جاتی، وہ اس کو فلاں کرتی یہ کرتی، یہ ایسے ایسا انداز سے بیان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ انبیاء کی توہین کرنا ٹھیک ہے، بیماری تو جو بھی بیماری ہو، کیڑوں سے پیچھے کوئی بیماری نہیں نظر آتی، یہ نہیں انداز ہو صحیح اسرائیلی روایات سے اس طرح لے کر انبیاء کے حتق کرنا اور توہین کرنا۔ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، تذکرہ کیجیے اسماعیل ادریس و ذوالکفل کا، کل من الصابرین تمام کے تمام صابرین میں صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ ذوالکفل اس کے بارے میں بات کہتے ہیں یہ نبی نہیں تھا، لیکن سیاق کلام سے ایسے معلوم ہوتا ہے انبیاء کا تذکرہ انہی کے ساتھ ہے تو یہ بھی نبی تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ الیاسا کے خلیفہ تھے، الیاسا جو پیغمبر گزرے ان کے خلیفہ تھے، اور نام ان کا بشیر بن ایوب تھا اور لقب ان کا ذوالکفل تھا۔ ذوالکفل مطلب نصیبے والے، حصے والے، اور شام کے علاقے میں، یہ شام کا علاقہ ان کی دعوت کا مرکز رہا ہے۔ نام ان کا بشیر بن ایوب اور نام اور لقب کا ذوالکفل۔ وذنون اذ ذهب مغاضبا، اور مچھلی والا جب گیا تھا وہ ناراض ہو کر، نون کہتے ہیں بیل مچھلی، وہ بڑی مچھلی ہو، مچھلی والا مراد ہے یونس علیہ السلام، اور یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجیے، مچھلی والے کا بھی تذکرہ کیجیے، جب گئے تھے ناراض ہو کر، فظن اللہ نقدر علیہ، انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم ان پر قدرت نہیں رکھتے، بنا دا فدلمات سے پکارا انہوں نے اندھیروں میں، ایک اندھیرا نہیں کئی اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک، کوئی الہ نہیں مگر تو ہی، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، غلطی اور ظلم میں نے کیا، فاستجبنا له، اس کی دعا بھی ہم نے قبول کی، نجینا من الغم، نجات بھی ہم نے ان کو غم سے، وکذلک ننجی المؤمنین، اسی طرح نجات دیتے ہیں ہم مومنوں کو۔ ترمذی کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ جو بھی جس مسلمان نے بھی اس کے ساتھ کسی معاملے میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا، کیونکہ یہ وعدہ کیا نا، وکذلک ننجی المؤمنین، مومنوں کو ہم ایسے نجات دیں گے، تو جو مشکل وقت میں ان الفاظ کے ساتھ اس انداز سے اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ وَذَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریہ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجئے، جب انہوں نے پکارا تھا اپنے رب کو کہ اے رب نہ چھوڑنا مجھے اکیلا، اور تو بہترین وارثین میں سے وارث بنانے والوں کی ہے، بس تو جب نہ لہو وحب نہ لہو یحییٰ، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور عطا کیا ان کو بیٹا یحییٰ، اصلحنا لہو زوجہ، اور درست کر دی ان کی بیوی جو بانجھ تھی ان کو، بالکل صحیح سلامت ٹھیک کر لیا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ بھی بڑی جلدی کرنے والے تھے نیکیوں میں، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور پکارا کرتے تھے ہمیں، رغبت رکھتے ہوئے، شوق رکھتے ہوئے، اور ڈرتے بھی، امید بھی اور ڈر بھی، وکانوا لنا خاشعین، اور تھے وہ ہمارے لیے خشوع کرنے والے، ہمیشہ ہمارے سامنے جھکنے والے۔ واللتی احسنت فرجہا، اور اس بی بی کا بھی تذکرہ کر دیجئے جنہوں نے حفاظت کی تھی اپنی شرمگاہ کی، مراد حضرت مریم علیہ السلام، فنفخنا فیہا من روحنا، پھونکا تھا ہم نے اس کے اندر اپنی روح کو، روح برائے اضافت برائے تشریف، وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، بنایا تھا ہم نے اس عورت کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی نشانی جہان والوں کے لیے، ماں کو نشانی اس لیے بنا دیا کہ بغیر خامد کے بیٹا پیدا ہو گیا، اور بیٹے کو اس لیے بنا دیا کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دیا. ان ھذہ امتکم امۃً واحدہ، بے شک یہ جن انبیاء کا تذکرہ کیا یہ ایک ہی امت تھے، ایک دین کے پیروکار تھے. امت سے مراد یہاں دین اور ملت، یہ ایک ہی دین کے پیروکار تھے، ان کا عقیدہ نظریہ ایک، ایک اللہ کی دعوت. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں رب ہوں پس میری عبادت کرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، کاٹ لیا انہوں نے اپنا معاملہ آپس میں. كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، ہر ایک نے ہماری طرف لوٹنا ہے. اسلام کا دین نظریہ ایک تھا لیکن لوگوں نے اس کے اندر فرقے باندھ لیا، کسی نے اور صاف گانٹ لیے ان کی دعوتوں کے اندر، ان کی تعلیمات کے اندر، اور غلط چیزوں کو داخل کر لیا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پر جو بھی عمل کرے گا صالح، اس آدمی کو مومن بھی ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو نہیں نہ شکری کی جائے گی اس کی سائی کی، اس کی سائی کی بے قدری نہیں کی جائے گی، اس کو ضرور سراہا جائے گا. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، بے شک ہم اس کو لکھنے والے ہیں، اس کی تمام محنت و کوششوں کو ہم لکھ رہے ہیں. وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہے اوپر بستی کے، یعنی بستی والوں کے، جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ بے شک وہ نہیں پلٹیں گے. اس کے تین مفہوم ہیں کہ بستی پر حرام ہے جس کو ہم نے ہلاک کیا تو واپس نہیں لوٹیں گے. ایک مطلب یہ کہ دنیا کی سزا کافی نہیں، دوبارہ اٹھا کر اپنے سامنے لائیں گے، اور ان کا نہ آنا یہ حرام ہے. جن کو ہم نے حرام ہلاک کر دیا تو یہ صرف دنیا کی، دنیا کا عذاب ہی کافی نہیں ہے، دوبارہ پھر اس کو ان کو اٹھائیں گے، دوبارہ پھر ہم نے ان کو پھر آخرت کا عذاب ہی دینا ہے، اور یہ حرام ہے. تو کہیں کہ ہم دوبارہ عذاب نہیں لیں گے، ہمیں دنیا میں مل گیا ہے نا، مطلب وہ انکار نہیں کر سکتے، ان کا آنا ضروری ہے. دوبارہ دنیا کے عذاب کے علاوہ آخرت کے اندر بھی عذاب ان کا لازمی آئے گا. دوسرا اس کا معنی حرام کا معنی واجب ہونا، حرام کا معنی واجب، اور اس اعتبار سے معنی یہ ہوگا کہ واجب ہے اوپر بستی کے، جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا کہ ان ملائر جو ان کو واپس نہیں لوٹیں گے، جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ دوبارہ اس دنیا کی طرف نہیں لوٹیں گے، دوبارہ دنیا کی طرف نہیں آ سکتے، وہ دوبارہ ختم ہو گئے. اور اسی طرح اس ہوا حرام نہ اللہ کر اتنا ہلکنا انم لا یا ان کے اندر لا جا اس کو زیادہ بنائیں، اور اس کا معنی یہ بنے گا کہ ہلاک شدہ بستیوں کا دوبارہ زندہ کر کے بھیجنا حرام ہے. جن کو حرام ہم نے ہلاک کر دیا نا، او تعلیمیں اللہ تعالیٰ اللہ کرتے رہے ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجو، نیک عمل کریں گے، صالح عمل کریں گے، نہ حرام ہے دوبارہ آنا، اب دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتے. حرام ہے اوپر بستیوں کے، بستی والوں کے، جن کو ہم نے ہلاک کیا کہ بے شک وہ لوٹیں، دوبارہ دنیا کی طرف لوٹ کر آئیں گے، ان پر آنا یہ حرام کر دیا، بس سب جو مولک دینے کی وہ دے دی، اب دوبارہ نہیں آئیں گے. پہلا معنی یہ ہے کہ ان کو جیسے ہم نے دنیا کی سزا دی ہے تو اخروی سزا کے لیے ہم دوبارہ پھر ان کو ان کی طرف پلٹیں گے، اور یہ انکار کریں گے ہم نہیں آئیں گے، یہ ان پر حرام ہے. آخرت کی سزا لینے کے لیے ان کا انکار نہیں ہو سکتا. حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل عدب ینسلون، جہاں تک جب کھول دیا جائے گا یأجوج اور مأجوج کو، اور وہ ہر اونچی جگہ سے پھسل سے آ رہے ہوں گے، او جیسے پیچھے آیا کہ لہریں جیسے سمندر کی لہریں اٹھتی ہیں، اور ایک دوسرے پر ہزاروں ہزاروں کے، لاکھوں لاکھوں کے قافلے گولوں کے گول آ رہے ہیں. وقت رب الوعد الحق، قریب آ جائے گا سچا وعدہ. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، تو اچانک پتھرا جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. شاخصة، جھپکنا آنکھ بند ہو جانا، انتہائی خوف اور غم کی وجہ سے آنکھ جھپکنی جھپکنی بند ہو جائے گی، اور کہیں گے یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، ہائے افسوس ہمارے لیے، ہم تو غفلت میں تھے اس سے پہلے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کچھ ہو جانا ہے. بل کنا ظالمین، بلکہ ہم ہی ظالم تھے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، بے شک تم اے عبادت کرنے والوں غیر اللہ کی، تم جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، وہ جہنم کا ایندھن ہے. انتم لہا واردون، اور تم اس کو وارد ہونے والے ہو، اس جہنم میں ضرور جاؤ گے. لو کان ہاؤلاء آلہتم ما وردوہا، اگر یہ الہ ہوتے تو یہ وارد نہ ہوتے، اگر یہ واقعی الہ ہوتے تو یہ جہنم میں کیوں آتے؟ ان کو بھی جہنم میں اس لیے پھینکیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ الہ نہیں تھے. کل فیہا خالدون، تمام کے تمام اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اور عابد بھی معبود بھی، پیر بھی مرید بھی. لہم فیہا ظفیر وہم فیہا لا یسمعون، اور ان کے لیے اس جہنم کے اندر ظفیر بڑی سخت آوازیں ہوں گی، چیخو پکارنا ہوگا، اور وہ اس کے اندر سنے نہیں جائیں گے، ان کی کوئی آواز نہیں سنی جائے گی. چیختے رہو، پکارتے رہو، جو مرضی ہاتھ دعائی دیتے رہو، کوئی نہیں سنے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں وہ عابد بھی اور ان کے وہ معبود بھی، جھوٹے معبود، یہ تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے، تو مشرکین نے فوراً اعتراض جڑ دیا. انہوں نے کہا اچھا، پھر تو فرشتوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے، تو مسیح کی بھی کی جاتی ہے، تو غیر اللہ السلام کی بھی کی جاتی ہے، اس کا مطلب وہ بھی جہنم میں جائیں گے. تو پھر آگے والی آیت یہ نازل کی، مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے، کہ جب انہوں نے اعتراض کیا تو فوراً اللہ تعالی نے آگے والی آیت نازل کر دی. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى، بے شک وہ لوگ سبقت کر چکی ہے ان کے لیے ہماری طرف سے اچھائی، جن کے بارے میں ہم یہ لکھ چکے ہیں ان کے لیے اچھائی ہی اچھائی. اولئک عنها مبعدون، یہ لوگوں سے آگ سے دور رکھے جائیں گے، یہ آگ سے اربوں خربوں میل دور. لا یسمعون حسیسها، نہیں سنیں گے اس کی آہٹ بھی، جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور ان کے لیے اس جنت کے اندر جو چاہیں گے ان کے نفس، اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے. لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ، نہ پریشان کرے گی ان کو بڑی گھبراہٹ. وہ اس طرح فیر علیہ السلام کا سور میں پھونکنا، تو سب سے بڑی گھبراہٹ وہ بھی ان کو پریشانی کرے گی. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملیں گے ان کو فرشتے. هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور یہ کہیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. مطلب کہ یہ جو ہم نے کہا کہ یہ عابد ان کے معبود یہ جہنم میں جائیں گے، یہ معبود سے مراد وہ ہیں یا تو پتھر کے مجسمے جن کو بطور زجر و تعبیق لیے کہ یہ تمہارے معبود وہ جائیں گے، یا وہ جو کہتے تھے دعویٰ کرتے تھے ہم الہ ہیں، جو الہ بنتے تھے خود دعویٰ کرتے تھے یہ وہ ہیں. تو جو نیک تھے صالح تھے، پوری زندگی لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، پھر ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگوں نے ان کے بارے میں برے عقیدے رکھ لیے، ان کو اللہ کا شریک بنا دیا، تو وہ اس میں نہیں آئیں گے، ان کا تو اس کے اندر کوئی ان کا دخل ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ اور مقرب بندے ہیں، وہ تو جنتوں میں جائیں گے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یاد کرو جس دن لپیٹ لیں گے ہم آسمان کو. مانند لپیٹنا رجسٹر کا، لکھی ہوئی چیزوں کو، خیال کرنا. للکتب میں لام دے یہ اللہ کے معنی میں، اور کتب بمعنی مکتوب، لکھی ہوئی چیزیں. اس اعتبار سے معنی یہ بنے گا، اس دن لپیٹ لیں گے ہم آسمان کو. مانند لپیٹنا سجل رجسٹر کا، للکتب جو کہ مکتوب چیزوں پر ہوتا ہے، چیزیں تحریر ہوں تو ان کے اوپر رجسٹر کو لپیٹ لیا جاتا ہے، کھلے ورقے سے پڑے تھے تمام کو لپیٹ کر جیب میں ڈالیے، بغل میں لگا لیا، تو کئی ورقے جو کئی جگہ بہت لمبا چوڑا رجسٹر کا لپیٹ کے اس کو کچھ بغل میں لگا لیا جاتا، اسی طرح ہو جائے گا. یعنی اتنا بڑا زمین و آسمان تمام کو ہم لپیٹ لیں گے. یہ ایک معنی، یعنی نام اللہ کے معنی میں، اور کتب جو ہے مکتوب کے معنی میں. معنی پھر دوبارہ، اس دن لپیٹیں گے ہم آسمان کو. مانند لپیٹنا رجسٹر کے، للکتب جو کہ مکتوب چیزوں پر ہو. دوسرا معنی سجل سے مراد فرشتہ، جو نامہ اعمال لکھنے والا ہے. نامہ اعمال لکھنے والا فرشتہ. تو مانا یہ بنے گا اس دن لپیٹ لیں گے ہم آسمان کو مانند سجل فرشتے کے لپیٹنے کے کتب کو, یا کتب شمرا کے نامہ اعمال ہوگا جس طرح لپیٹتا ہے سجل فرشتہ جو ہے رجسٹر لکھنے والا, اور نامہ اعمال لکھنے والا فرشتہ جیسے لپیٹتا ہے لل کتب نامہ اعمال کو. تو اس صورت کے اندر لل کتب کے اندر لام جو یہ زیادہ بن جائے گا. تو یعنی وہ تمام کے تمام جو نامہ اعمال جس طرح وہ اس نے انسان کے 70 سال کے اعمال جو ہیں وہ لمبے چوڑے رجسٹروں کے اندر لے کر ایسے ایک رجسٹر تیار کیا ہوا ہوگا. اسی طرح ہم لمبا چوڑا آسمان جس کو لپیٹ کر ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, تحقیق لکھ دیا تھا ہم نے زبور کے اندر بعد ذکر کے 500 سائے کے بعد ہم نے زبور کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ بے شک زمین وارث بنیں گے اس کے میرے صالح بندے. یہ ہم نے لکھ دیا تھا کہ میری زمین کے وارث ہمیشہ صالحون بنیں گے. زمین میری ہے اور میری زمین پر یا پلید اور نجس لوگ حکومتیں کریں یا میرے ناپسند جو لوگ وہ کریں, نہ جو میرے مقربین ہیں میری مجھے ماننے والے ہیں جو میرے جو مجھے پسندیدہ لوگ ہیں وہی حکمران بنیں گے. لیکن کب؟ جب صالحون ہوں گے. اگر صالح نہیں ہوں گے پھر ہم دوسروں کو مسلط کریں گے تاکہ ان کو اچھی طرح ان کو چنے چبائے جائیں اور ان کو اچھی طرح عقل و شعور آئی جائے. جیسے جب نیک اور صالح اللہ کو ماننے بنے گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تو حکومت اور حکمرانی اللہ تعالیٰ کے بندے ہی کریں گے. تو زبور سے مراد وہی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی, یا زبور سے مراد ہر آسمانی کتاب بھی ہو سکتی ہے. ہر آسمانی کتاب کے اندر ہم نے یہ لکھا ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین, بے شک اس کے اندر کافی نصیحتیں ہیں واسطے قوم عبادت کرنے والی کے. لبلاغن یعنی بہت زیادہ نصیحتیں, یہ بہت زیادہ پیغام, اور بلاغ مانا مقصد تک پہنچنا بھی ہوتا ہے, مانا یہ بن جائے گا بے شک اس کے اندر مقصد تک پہنچنا ہے بات عبادت کرنے والی قوم کے لیے. ما ارسلناک الا رحمت للعالمین, نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. آپ ہر کام جو رحمت کا صرف یہ معنی نہیں ہوتا معاف کر دینا, درگزر کر دینا, تحمل کرنا, صرف یہی رحمت نہیں ہے. آپ کا معاف کرنا کر دینا یہ بھی رحمت ہے, اور آپ کا چور کا ہاتھ کاٹ دینا یہ بھی رحمت ہے, زانی کو سنگسار کر دینا یہ بھی رحمت ہے, اور کافر کا سر اتارنا یہ بھی آپ کی رحمت ہے. جس طرح معاف کرنا یہ رحمت ہے اسی طرح ظالم کو سزا دینا یہ بھی رحمت ہے, تاکہ وہ اپنے ظلم سے بچ کر زانی کو اگر رجم کیا ہے قتل کیا ہے تاکہ دنیا کے اندر اس کا گناہ معاف کر کے آخرت کے اندر وہ درجہ پا جائے, اور ہزاروں لوگ جو غلط اس کام کی طرح آنے والے تو عبرت حاصل کر کے اپنے گناہ سے بچ کر اللہ کے رحمت کے مستحق بنے. اب آپ رحمت ہوئے یا نہیں؟ اسی طرح چور کا ہاتھ کاٹ دینا تاکہ دنیا کے اندر سزا مل گئی یا آخرت کی سزا سے بچ جائے, یہ اس کے ساتھ بھی رحمت ہے, اور ہزاروں لوگوں کے لیے رحمت ہے جو عبرت حاصل کر کے چوری سے باز آئیں گے. تو آپ کا ہر کام اسی طرح جو دین اسلام کے پھیلنے کا اگر رکاوٹ بنتے ہیں ان کی گردنوں کو توڑنا, کھوپڑیوں کو توڑنا, یہ بھی رحمت ہے. ان چار کے ختم کر دینے کے واسطے جو آگے میدان صاف ہو جائے, جو حق کو قبول کرنے والے کام اس کو وہ تو قبول کریں. اس لیے رحمت کا مطلب صرف ہاں جی کرنا ہی نہیں ہے, نرمی کرنا اور معاف کرنا نہیں ہے. آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ تمام کا تمام رحمت ہی رحمت ہے. پورا کا پورا دین اسلام یہ رحمت ہے. جو آپ نے احکام دیے ہیں بظاہر دیکھنے کے اندر مشکل والے ہیں, تنگی والے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ رحمت ہے. نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر جہان والوں کے لیے. اس لیے آپ نے جو کچھ آپ نے زندگی بھر میں کیا وہ تمام کا تمام ہی رحمت ہے. قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد, کہہ دیجئے وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ الہ تمہارا ایک الہ ہے. فہل انتم مسلمون, کیا تم مطیع و فرما بردار ہوتے ہو؟ فان تولوا فقل آذنتکم علی سواء, اگر اراد کر دو تو بس تحقیق مطلع کر دیا, آگاہ کر دیا میں نے تم کو برابر برابر بالکل واضح طور پر کر دیا. ابو بکر کو بھی میں نے وہی دعوت دی ہے اور ابو جہل کو بھی وہی دی ہے، اس نے قبول کر لی، اس نے انکار کر دیا۔ یہ نہیں کہ میں نے اس کو سمجھایا نہیں ہے، اس کو بڑا سمجھایا ہے، وہ بالکل برابر میں نے بتلا دیا۔ اب ہر ایک ہی بیج جاٹ ذمہ دار برابر کا ڈالتا ہے، حل برابر کا ہوتا ہے، کسی زمین کا بہترین فصل ہے، کسی کے اندر شور شور ہو جاتا ہے۔ ان ادری اقریب نم بعید ما تو ادون، میں نہیں جانتا کیا وہ قریب ہے یا بعید ہے جس کا تم سے وعدہ دیا جاتا ہے۔ اور جو عذاب کا وعدہ ہے یا قیامت کا وعدہ، یہ مجھے بھی نہیں پتا وہ قریب ہے یا بعید ہے۔ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، بے شک وہی جانتا ہے جو جہر کرتے ہیں باتوں سے اور جو وہ چھپاتے، جو تم چھپاتے ہو، جو تم باتیں ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو، تمام وہ جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، إِنْ نَافِيَا، میں نہیں جانتا شاید کہ وہ آزمائش تمہارے لیے، اس قیامت کا یا عذاب کا کچھ مؤخر کرنا، شاید اس میں تمہاری آزمائش ہو اور ایک وقت تک تمہیں فائدہ دینے کی مہلت ہو۔ قال رب احکم بالحق، کہا نبی نے، پیغمبر نے، اے رب فیصلہ کر دے درمیان ساتھ حق کے، یا اللہ اب یہ ماننے والے نہیں، اب فیصلے کر ہی دے، حق پر کون ہے باطل پر کون۔ ربنا الرحمن المستعان ولا ما تصفون، رب ہمارا رحمان ہے، جیسے مدد طلب کی جاتی ہے ان پر، ان چیزوں پر جن کو جو وہ چیزیں بیان کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء کے اندر جو اہم موضوع آئے ہیں، ایک ذکر کثرت سے بیان ہوا ہے، فلاں کا ذکر کیجئے، فلاں کا واقعہ بیان کیجئے، یعنی کئی انبیاء کے واقعے کثرت سے بیان ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ان کو توحید کی خاطر آگ میں ڈال دینے کا، وہ اس صورت کے اندر بیان کیا گیا، یعنی ان کا امتحان اور ابتلاء کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا۔ اور اس طرح انبیاء کا مشکلات میں صرف اللہ کو پکارنا، اسی کے سامنے اپنے مشکلات کو رکھنا، یہ عقیدہ انبیاء کا بیان کیا گیا ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر، انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا، ان کے سامنے ایک فیصلہ ہے، تو اس کا تذکرہ اس میں کیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ غصے کی حالت میں غصے اور